banda na eu bossala ni bote boya kaninga ta mawa wewo na mesa na na eu kana poka nanga teu ye akeu kana weu woni ni soki bato balinga ni e malo ba pemeni e kozanga ka teu taba finginga o bona yo e taba tonginga o mama. Mama, hey.